I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit, to see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Ja, vanaf morgen mogen we dus weer naar de kapper. En dan daarna met die vers geknipte koep thuis op de bank naar een dvd'tje kijken. Want ook dat schijnt cultuur te zijn. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De cultuursector zegt veilig open te kunnen, maar het kabinet houdt de boot af. Hoe houden artiesten het vol? Voormalig president Trump geeft dit weekend een speech over de Capitoolbestorming. Volgens sommigen is de kans groot dat hij in 2024 opnieuw de presidentsverkiezingen wint. Populisme-expert Cas Mudde over de vraag waarom de Democraten geen antwoord lijken te hebben op het Trumpisme. Nederland polariseert vanwege de coronapandemie en dat merken ze zelfs in kerkgemeenschappen. Tijdens het Nationaal Gebed morgen is er aandacht voor. En weer moest premier Boris Johnson sorry zeggen vanwege een feestje in Downing Street tijdens de lockdown. Journalist Simon Cooper schrijft een boek over hoe Johnson is opgegroeid en heeft wel een verklaring voor zijn gedrag. Welke dat is, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 14 januari. Een nieuw kabinet, een nieuwe minister van Volksgezondheid, maar nauwelijks een nieuw geluid tijdens de persconferentie. Versoepeling en waarschuwing lagen dicht bij elkaar. Net als vreugde en teleurstelling. Na 2 jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland. Maar er zijn grote onzekerheden en daarom kan niet alles tegelijk open. En ik hoop dat daar begrip voor is. En toch zetten we een stap om de maatschappij te openen. We nemen daarmee een weloverwogen risico, simpelweg omdat het moet. Zoals iedereen natuurlijk ook begrip heeft voor de ongelooflijk grote teleurstelling van de sectoren die nog niet opengaan. De horeca. De burgemeesters pleiten ervoor. De maatschappij laat zien dat we terug willen. Alleen het kabinet besluit anders. Ik vind het onvoorstelbaar. De evenementensector. Ja, dat is teleurstellend. En de culturele sector. Aanstaande woensdag 19 januari is het Kapsalon Theaterdag. Dan worden de theaters omgebouwd tot kapsalons, manicure, pedicure salons, massagesalons. De winkels die kunnen vanaf morgen open tot 5 uur 's middags. Dus dat was wel echt een juichmoment voor ons. Je was echt blij. We waren heel erg blij. Kappers, nagelstylisten, sekswerkers en de schoonheidssalons, ook die kunnen vanaf morgen weer klanten ontvangen tot 5 uur 's middags. Fantastisch! Eindelijk! Tegelijkertijd weten we dat we door deze versoepelingen nog meer besmettingen gaan krijgen. En meer besmettingen betekent meer uitval van mensen. Wel was er een actie in Valkenburg, waar de middenstand met toestemming van de burgemeester een aantal uren open was als protest tegen het kabinetsbeleid. Als je weet wie er allemaal moet ophouden, afknapt, failliet gaat, dat is echt dramatisch. En dit is gewoon veilig. Het kan veilig, het kan op een goede manier. Kan dat gebeuren dat u volgende week zegt, gaat u toch maar weer dicht, winkels? Nou, dat hopen we niet, maar dat vraagt dan echt om naleving. Over 10 dagen beoordeelt het kabinet de situatie opnieuw, wordt dus vervolgd. Een nieuwe dag, een nieuw feestschandaal voor de Britse premier Johnson. Dit keer waren er afscheidsfeestjes aan de vooravond van de uitvaart van prins Philip. Ongehoord, vinden veel Britten. Deze vrouw verloor haar vader aan corona. My children lost their grandfather during COVID, to COVID. And we weren't allowed to visit him or say goodbye. So I think it's really just disrespectful. Het is het zoveelste schandaal. Het vertrouwen in Johnson is snel tanende. I don't think I have words anymore. I think I'm just so over it. He's lied to the British people, which I think is unforgivable. Dan nog een man die onder vuur ligt. Tennisser Novak Djokovic krijgt toch geen visum voor Australië. In zijn thuisland Servië zijn ze woest, maar de Aussies lijken het in meerderheid eens te zijn met dit besluit. I don't like his arrogance. I feel he's come across as he's above it all. En ze zien hem liever eerder dan later vertrekken. Put on a nice crowded public plane back to where he came from. Thank you very much. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Lot Lewin is in de studio. Zij las de kranten vanmorgen. Lot. Ja, natuurlijk staan de kranten morgen ook bol van de reacties op de nieuwe coronaregels. Bijvoorbeeld in Trouw. De krant laat de cultuursector aan het woord. Sommige musea overwegen, net als sommige horecainstellingen, uit protest open te gaan. En ook acteur Frank Lammers maakt zich kwaad. Kwaad over het beleid, maar ook dat zijn sector niet vooraan op de barricade stond om te pleiten voor heropening. Wat hem betreft moet de psychische gezondheid nu zwaarder wegen dan het aantal IC-bedden. In het AD een portret van een Spaans-Argentijnse zanger en zijn vrouw. Het stel woont en werkt al jaren in Nederland, maar dreigt vanwege corona te worden uitgezet. Ze hebben een verblijfsvergunning, maar moeten wel voor eigen inkomsten zorgen. Nu dat door corona niet kan, krijgen ze geen staatssteun zoals de rest van Nederland, maar een brief van het IND dat ze het land moeten verlaten. Morgen wordt er een benefietconcert voor ze gehouden. De NIPT-test heeft er niet voor gezorgd dat er een snelle afname is van het aantal baby's met het syndroom van Down, schrijft de Volkskrant. De test is nu 4 jaar beschikbaar voor zwangere vrouwen en geeft vrij nauwkeurig weer of een kindje het syndroom van Down heeft. Christelijke partijen waren tegen. Ze waren bang dat het tot meer abortussen en een Down-vrije samenleving zou leiden. Maar dat blijkt dus mee te vallen. Het aantal kinderen met Down dat hier jaarlijks wordt geboren daalt al 2 decennia heel langzaam. Na de invoering van de nieuwe test is die daling niet opeens veel sneller gegaan. Blijkt nu uit de eerste grote onderzoeken. In 2002 had 16 op de 10.000 levend geboren kinderen het syndroom van Down. In 2018 ging het om 10 op de 10.000. NRC bijt zich dit weekend vast in de mogelijke overname van Maastricht School of Management door de Universiteit Maastricht. De universiteit probeert deze post-academische business school nu al voor de 6e keer in te lijven, maar volgens de krant is dat geen slimme zet. De business school is al jaren het toneel van belangenverstrengeling en mismanagement, is te lezen in de kop. In het 3000 woorden tellende stuk word je meegenomen langs vriendendiensten, spelen met overheidsgeld en financieel gewin van de hoofdrolspelers. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Dinah Washington, Mad About The Boy. Ja, de coronamaatregelen worden vanaf morgen dus flink versoepeld. We mogen weer naar de kapper, winkel en sportschool. Maar onder meer de cultuursector blijft voorlopig op slot. Wat betekent dat voor jonge artiesten? In de studio Rosa da Silva, actrice en kleinkunstenaar. Ze speelde Anne Frank en zou morgen op de planken staan met haar debuutvoorstelling als kleinkunstenaar. En ook Amara van Elst is hier. Ze is spoken word artiest en maakte vorig jaar op 4 mei grote indruk tijdens de dodenherdenking. Goedenavond beiden. Hebben jullie naar de persconferentie gekeken? Om met jou te beginnen, Rosa. Ja, ik heb gekeken. Maar en? Op een gegeven moment dan zet ik het wel uit. Maar ik heb wel even gekeken. Met welk gevoel? Nou ja, voor mij was het wel al duidelijk wat er ging gebeuren. Dus het was niet zo van, wow, wat een verrassing. Mm-hmm. Ja, ik merk dat ik er een beetje lam geslagen van word. Een beetje zo van, oh ja, joh. Ja. Oh, ja, joh. Ja, toch wel. En ja. Ja, het is natuurlijk vreselijk jammer en heel vervelend. Maar ja, ik was deze keer wel erg emotieloos, merk ik. Want jij zou morgen optreden in Diemen. Ja. Een bijzonder moment, je debuut als kleinkunstenaar. Ja. Hoe is jouw week geweest? Ja, het gaat een beetje zo op en neer, het gevoel. Ik merk vooral dat de klap was toen de lockdown kwam. Want toen waren we echt zo lekker in een goede vibe. En we waren zo lekker aan het spelen. En dit hele seizoen eigenlijk. En toen kwam 5 uur dicht. Toen kwam de lockdown. En ja, en eigenlijk vanaf 5 uur dicht, dat het theater om 5 uur moest sluiten, was al een hele klap. Want ja, toen kon alleen nog maar 1 voorstelling doorgaan. Mm. 1 matinee. En ja, en toen helemaal dicht. En dan denk je wel, oh mijn god, hoe lang gaat dit duren? Want als je heel lang niet speelt, ja, dat is heel vervelend voor een artiest. Want dan ga je heel veel nadenken, je wordt onzeker. Of je gaat, dat kost gewoon weer tijd en moeite om er dan weer in te komen. Amara, hoe was het voor jou? Heb jij überhaupt gekeken? Ik heb niet gekeken, ik was aan het werk. Ik was bezig met een overleg met plannen voor een nieuwe voorstelling. En dat is vanuit de ATCA, dus dan is het een educatief initiatief. Wat betekent dat wel mag. Dus ik zoek allerlei manieren om toch bezig te blijven. Dus dat lamgeslagen gevoel wat Rosa beschrijft, van oh ja joh, dat, herken jij dat? Als het gaat om persconferenties wel, omdat ik niet eens meer kijk. Meestal wordt van tevoren al een beetje gelekt wat gaat gebeuren. Ik hoor door de wandelgangen wel wat er op ons afkomt. En ondertussen blijf ik zoveel mogelijk doen met de vrijheden die we wel krijgen. En jij bent dus met nieuwe voorstellingen bezig die niet in het theater kunnen worden opgevoerd. Welke platforms vind jij dan wel om je publiek op te zoeken? Heel veel digitaal. Ik heb mijn Instagram, je hebt nu dingen als TikTok, je hebt livestreams. Dat soort dingen kunnen allemaal wel doorgaan. Je kan audio maken, dus podcasts zijn nu heel erg gaande. Alles wat zich in de digitale wereld begeeft, daar ben ik nu te vinden. En dat is ook een goede manier om toch je carrière op te bouwen, merk jij, de afgelopen maanden? Of? Het is niet de beste manier, maar het is nu wat het is. En wat ik zeg, we maken het beste van wat er wel is. Kijk, podiumkunst is uiteindelijk niet bedoeld voor de digitale space. Mm. Je hebt niet dezelfde magie, je hebt niet hetzelfde gevoel van een collectieve ervaring. Want uiteindelijk zit het publiek toch ieder in zijn eigen woonkamer op zijn eigen bank. En ik merk dat dat wel eigenlijk echt heel erg nodig is, juist in een tijd als deze, een tijd van isolatie, om positieve collectieve ervaringen te kunnen hebben. De enige collectieve ervaring die we nu hebben is een pandemie. Dus vandaar dat ik wel een soort van ongeduld voel. Met elke persconferentie net iets meer ongeduld. En waar eindigt dan dat ongeduld? Ik bedoel, ja, in hopelijk ooit dat er een besef is van het belang van onze cultuursector. Ja, want we hoorden net in het nieuwsoverzicht Frank Lammers, die was boos, maar boos ook op de cultuursector. Waarom staan wij niet op de barricade? Waarom voeren wij geen actie? Hoe kijken jullie daarnaar, ja. Rosa? Ja, het gekke is, ik voel dan ook van, ja, ik moet iets doen. Maar ja, ik denk dat ik meteen, wat dan? Ja, ik zou spelen, dat kan je toch heel goed? Ja, spelen sowieso. Ja, dat wel. Maar gewoon spelen terwijl het eigenlijk niet mag. Ja. Het is opengaan terwijl het eigenlijk niet mag. Dat is natuurlijk wat winkeliers en horeca hebben gedaan. Ja. Ja, ja, dat moet ook. En ik ben misschien een beetje bang vogeltje of zo. Maar ik zag dat Sanne Wallis de Vries een heel tof initiatief, Kapsalon Theater, dat ze dat willen gaan doen. Ja, en wat zou dat inhouden? Ja, ik heb het echt net gelezen op Instagram. Maar volgens mij houdt het in dat een theater wordt omgebouwd tot een kapsalon / massagesalon. En dan kan je gewoon een behandeling of nagels. kan jij er naartoe? Dat je dan een behandeling inplant. En dat je dan ook kan genieten van een optreden. Okay, en dat lijkt me heel vet. Acteur. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus van, hey, ja. Heel veel. En Amara, inderdaad, jij hebt vrije mooie lange nagels. Jij zou wel daar naartoe kunnen, inderdaad, naar die kapsalon van Sanne Wallis de Vries. Ik zou er zeer goed van genieten om weer echt eventjes een voorstelling te zien. Niet iets opgenomen, niet iets via een scherm. En dat actievoeren, hoe sta jij daarin? Ik ben wel meermaals gevraagd om bij zo'n protest te zijn. Ik kon toen helaas niet, andere verplichtingen. Anders had ik daar zeker gestaan. Maar wat ik wel kan zeggen, een winkelketen heeft veel meer vrijheid om te zeggen, scheid aan de regels. Wij gaan open, die boete kunnen we wel vangen. Wij als cultuursector hebben het al redelijk moeilijk op financieel gebied, strijden voor elke subsidie. Dus wij kunnen zo'n klap veel minder makkelijk opvangen. Wij kunnen niet zomaar zeggen van die boete komt wel goed, verwerken we zo. Mm. Dus daarom is er een groter risico in zeggen van waarom gaan we niet gewoon met z'n allen alsnog spelen? Ik zag in het journaal afgelopen weken twee decorontwerpers, twee theaterontwerpers, die nu een bedrijf hebben dat geurkaarsen maakt. Ze zijn ontzettend gelukkig, zeggen ook, wij gaan niet meer terug naar het theater. Wij zijn heel blij met deze overstap. Hebben jullie ooit een moment gedacht in de afgelopen, bijna 2 jaar alweer, ik moet iets anders gaan doen? Nee. Nee. En dat komt ook omdat ik wel een buffer heb. Dus ik trek het financieel. En kijk, dat is natuurlijk een ander verhaal. Als dat niet kan, dan moet je wel. Maar ik ben ook theaterdocent. Dus ik geef ook wel lessen naast mijn voorstelling. En andere klussen erbij. Maar het is niet. Ik zou verder niet weten wat ik zou moeten doen of wat ik ook kan. Dit is gewoon wie jij bent. Je kunt gewoon eigenlijk niet anders. Nee, ik kan niks anders. En hoe is het voor jou, Amara? Ooit gedacht van ik ga iets anders doen? 100% nee. Ik sta er precies hetzelfde in als jou. Ik heb voor dit gekozen. Ik weet dat dit is wie ik ben. En ik ga daar niet van afwijken. Met welk gevoel kijken jullie nu vooruit? Is er nog ergens een sprankje van hoop? Perspectief is een woord dat nu natuurlijk de hele tijd de ronde doet. Ja. Nou, ik vind dat dus heel ingewikkeld nu. En daar kan ik dus wel echt boos van worden. Omdat ik dan denk, kijk, dat het zo is. Dan moet je accepteren en dan ga je weer zo'n fase in. Maar je wil gewoon zo graag weten vanaf wanneer dan wel. En zeg maar dat toekomstperspectief waar de politie nu ook over praten we gaan daar naar kijken, naar het grotere plan. Dat is echt super belangrijk, want ik merk als artiest, ik weet niet hoe het bij jou is, maar dat je gewoon niet weet, die onzekere grijze periode van wanneer ga ik weer op, wanneer kan ik weer spelen. Dat vind ik echt killing. Hoe is het voor jou, Amara? Want jij treedt op digitaal. Ja. Maar je mist dat theater natuurlijk wel, kan ik me voorstellen. Ja, omdat het niet hetzelfde is. Het is niet hetzelfde om tegen een camera te praten als tegen iemand die daar in een stoel zit. Dat je iemand in de ogen kan kijken. Dat je een traan over een wang ziet lopen. Dat heb je dan niet. Het ding is een beetje, het gaat nog heel lang duren als er geen mindset change komt. Een mindset change in de zin van, corona is hier nu. Het is heel heftig, maar het gaat ook niet zomaar meer weg. Dus het wordt nu een deel van onze realiteit in plaats van de enige mensbedreigende ziekte op aarde. En op het moment dat je accepteert, het is er nu, dan kunnen we kijken hoe gaan we daar door het dagelijks leven mee bewegen. Mm-hmm. Maar op dit moment is er nog zoveel vrees. En ik weet niet hoe lang het gaat duren dat die vrees genoeg afneemt om die mindset change te maken. Dat is niet aan mij, helaas. Ja, jullie missen mensen die je in de ogen kunt kijken. Wij kunnen elkaar nu in de ogen kijken. Amara, jij hebt een tekst geschreven. Je hebt je ook laten inspireren door het rotgevoel dat heel veel leeftijdsgenoten hebben. Je bent 20, als ik het goed heb begrepen. Klopt. Je gaat voor ons een tekst voordragen. Kun je nog even toelichten wat je hebt geschreven? Ik heb een tekst geschreven die hopelijk wat troost kan bieden. Aangezien er zo'n tekort is aan zachtheid en intimiteit in deze tijd. Het is nogal koud nu. Het is nogal eenzaam voor heel veel mensen. Wilde ik een soort van hart onder de riem steken. Voor wie zelfs de handen van de klok heeft losgelaten. Voor wie de uren bij naam kent en de dagen voorbij laat vliegen. Wie de wind zachtjes tussen neus en lippen door laat zingen. Voor wie dagen alleen en nachten eenzaam, voor wiens naasten niet meer naast je zijn. Nog zo dicht bij je hart, maar toch verster geworden. Passages in andermans verse, dissonante akkoorden, voor wie zichzelf zoekt in andermans woorden, wie zoekt naar uitgestrekte handen, zich afvraagt waar we uiteindelijk belanden of misschien wel blijven zweven. Tussen thuis en vluchten. Tussen missen en drie flessen achter elkaar om de momenten te wissen voor even. Voor wie alleen nog maar weet hoe te delen via schermen. Voor wie zoveel geeft maar niet weet hoe te nemen, hoe de tijd te nemen om lief te geven. Voor wie de eigen huid niet eens meer kent. Voor wie wacht op de dag dat ze zeggen het mag weer. Kom in mijn armen en rust je hoofd. We hoeven geen maskers meer te dragen. Hier is het veilig. Hier mag je ademen. Hier mag je stilstaan en de warmte voelen. Hier mag je voelen. Hier mag je. Dankjewel, Amara van Elst en Rosa da Silva. Ja, en van corona in Nederland en het prachtige spoken word gedicht van Amara gaan we naar Groot-Brittannië. Want voor de tweede keer deze week moet de Britse premier Boris Johnson sorry zeggen. Na excuses vanwege een tuinfeest tijdens de lockdown is er nu ophef over afscheidsfeestjes in Downing Street. Allemaal een dag voor de begrafenis van prins Philip toen het land in rouw was. En vers van de pers, elke vrijdag waren er borrels waar Johnson ook bij zou zijn geweest. Dat schrijft de krant The Mirror vanavond. Veel Britten zijn woedend over het volgens hen arrogante gedrag van de premier. Waardoor gaat hij toch steeds in de fout? Ik praat erover met Simon Cooper, journalist en schrijver. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de premier moest vandaag dus opnieuw door het stof. Verrast door het nieuws? Nee, ik bedoel, die man heeft blijkbaar geen limieten. Dus hij denkt dat regels niet voor zichzelf gelden. En er komen steeds meer berichten van nieuwe feestjes naar buiten. Dus niks is eigenlijk nog verrassend. Want is dit een patroon te noemen inmiddels? Nou, in zijn leven is het een patroon. Het is iemand die altijd regels heeft gebroken en daar heel succesvol mee is geworden. Hij is zelfs premier geworden. Hij is twee keer van een baan ontslagen wegens liegen eerder in zijn carrière. Eerst als journalist en later als conservatieve politicus. Dus ja, die man denkt dat hij alles kan maken. En dat is ook wel begrijpelijk, want zijn charme, zijn humor en zo zijn altijd genoeg geweest om steeds te blijven stijgen. En hoe kan dat toch, dat hij daardoor steeds uit allerlei grote problemen weet weg te komen? Nou ja, deels is het zijn eigen, zeg maar, merk dat hij de stoute jongen is. Dat merk heeft hij zich eigen gemaakt. En Britten vinden dat ook wel spannend en grappig. Maar deels heeft het ook met zijn sociale klasse te maken. Ik bedoel, het is een man van Eton en later Oxford in de jaren 80. Hij is eigenlijk bij de traditionele elite gekomen. Ze zijn net iets minder chic dan bijvoorbeeld David Cameron, maar best wel chic. Maar goed, hij zit al vanaf zijn 7e of 11e in die klasse. En die klasse, de heersende klasse van het VK, denkt traditioneel, ja, wij maken de wetten, maar de wetten gelden niet echt voor ons, want wij staan daarboven. Want hij heeft dus ook op dezelfde universiteit gestudeerd, of aan dezelfde universiteit gestudeerd als Cameron, allerlei andere premiers die gingen naar Oxford. Wat is dat voor sfeer die daar hangt? Ja, 11 van de 15 premiers sinds de oorlog hebben Oxford gedaan. 3 hebben helemaal niet gestudeerd. Dus het is echt een soort monopolie dat Oxford heeft. Wat heel belangrijk is, is de Oxford Union. Dat is het belangrijkste, bekendste studentendebatgezelschap ter wereld. Daar was hij president van. Harold Macmillan, Edward Heath, andere Britse premiers, die zijn daar ook doorheen gekomen. Theresa May ook. En ja, het is een universiteit dat ook vanwege die debatgezelschap ambitieuze jonge politici aantrekt. En daar bouw je netwerken op. Van Oxford kent hij ook Michael Gove. Jacob Rees-Mogg heeft Eton en Oxford met hem gedaan. Dus je kent al die mensen. Dan kom je samen in Londen aan als je 21, 22 bent. En dan gaat het heel snel. Dan kom je heel snel binnen als parlementariër. Maar je hebt daar zelf ook gestudeerd aan Oxford. Kende je dit soort types, de Johnsons en de Camerons? Johnson ging een jaar voor mij weg. Cameron ging de zomer voor mij weg. Ik ben daar in 88 aangekomen tegelijkertijd met Jacob Rees-Mogg. Dus ik heb die mensen wel zeg maar van buiten geobserveerd. Want ik hoorde natuurlijk niet bij die sociale klasse. Ik was net als de meeste studenten eerder middenklasse. Mm-hmm. En die kleine upper class, die ook de Oxford Union daar beheerst, dat is eigenlijk een wereldje op zich. Daar kwam je als gewone burger zeg maar niet tussen. Daar had ik ook geen behoefte aan. Ja, de nacht van Brexit ook, dus 5 jaar geleden toen ik tv keek. Toen zag ik al die mensen over tv-schermen paraderen. En ik dacht, ja, ik ken die mensen allemaal al sinds ze tiener zijn. Ik weet precies waar ze vandaan komen. Ik weet precies hoe zij in het leven staan. En daarom ook hebben ze de Brexit gedaan. Want ze dachten, het VK is van ons. Wij maken hier de dienst uit. Brussel heeft daar niks over te zeggen. Dat was voor hun een belangrijke impuls om de Brexit te doen, te leiden. Want je bent nu ook bezig met het boek Chums, dat zoiets als maatjes betekent. Een soort, toch? Is dat de vertaling? Ja, dat is een goede vertaling. Ja, over hoe toch een kleine kaste van deze conservatieven uit Oxford toch het Verenigd Koninkrijk overnam. Het boek komt in april uit. Die chummy cultuur, kun je daar nog iets meer over vertellen? En ook die arrogantie die daar toch uit voort lijkt te komen. Ja, die mensen kennen elkaar extreem goed. Hè? Want iemand als jij of ik, wij kenden onze klasgenoten 8 uur per dag. Mm-hmm. Maar als je op kostschool zit, zoals Johnson of Cameron of Rees-Mogg, dan zit je 24 uur per dag met die mensen. Je sport met ze, je eet met ze, je slaapt in een kamer met ze. Dus je kent elkaar ontzettend goed. En omdat het een hele kleine kast is, maar 1% van de Britse bevolking doet kostschool, kende je ook vaak elkaars families al generaties lang. Want ja, je erft zeg maar die sociale klasse. Dus het is niet alleen dat je die klasgenoot kent, maar je kent ook zijn vader en je kende zijn grootvader en zo. En jouw grootvader zat met zijn grootvader op school. Dus ze kennen elkaar ontzettend goed. Dus dat netwerk is ontzettend klef. Johnson en Cameron die kennen elkaar bijvoorbeeld al sinds ze 13 of 14 zijn. Johnson zat het jaar voor Cameron op Eton. Dus de relaties die ze met elkaar onderhouden zijn ook van rivaliteit en vriendschap, maar ook van een hele diepe kennis. En dat maakt ook dat zeker binnen de conservatieve partij, want dat is eigenlijk de partij van de kostscholen, dat zij ongehoorde netwerken hebben en daarom ook makkelijker zeg maar, die boom beklimmen. Maar tegelijkertijd zijn het ook bullies, als ik het goed begrijp. Ja, het idee van de regels gelden niet voor ons, dat zit er heel diep in. In Oxford is er een soort dinerclub, dat heet de Bullingdon Club. En daar waren, er zitten elk jaar maar iets van 12 mensen in, allemaal mannen. Maar Cameron en Johnson zaten daar tegelijkertijd in. Er is een foto uit 1987 waar zij allebei op staan. George Osborne, jarenlang minister van Financiën onder Cameron, die zat daar ook in. Dus het is een ontzettend klein clubje wat de macht voortbrengt. En het misdraagt zich in Oxford traditioneel. Dus die Bullingdon-jongens die lopen dan door de stad in hun toga's. En die slaan restaurants in elkaar, die slaan studentenkamers van anderen in elkaar, trekken mensen de broek uit op straat. En ja, ze krijgen daar eigenlijk nooit problemen mee. De plaatselijke politie is eigenlijk best wel eerbiedig ten opzichte van die kakkers. En als er een probleem is, dan betalen ze dat. Dan betalen ze gewoon de restaurateur bijvoorbeeld, wiens restaurants in elkaar hebben geslagen. Dan geven ze die man £500 en dan is dat ook voorbij. Dus ja, de les van de Bullingdon is eigenlijk: wij kunnen doen wat wij willen, want dit land is van ons. En dat gedrag zie je bij Johnson ook niet terug. Dat hij midden in een pandemie dus een soort feestorganisator is geworden. De route naar de top voor dit soort mensen is dus heel klein, vanwege dat gigantische netwerk. Ja, het is heel klein en ze hebben ook heel veel zelfvertrouwen. Want ze, kijk, als jij als Eton of Oxford jongen die geschiedenisboeken leest, dan denk je, ja, de premiers die lijken allemaal op mij. Mm-hmm. Zo'n Harold Macmillan of Palmerston. Churchill die zat dan op Harrow, dat is een beetje de rivaalschool van Eton. Maar al die mensen die komen eigenlijk uit precies dezelfde kasten als ik. Dus het is bijvoorbeeld voor vrouwen of etnische minderheden, die zeggen vaak tegenwoordig van, ja, ik lees mijn schoolboeken en niemand lijkt op mij. Maar als je Boris Johnson bent, lijkt iedereen in je Engelse geschiedenisboeken op jou. Ja. Dus dan denk je, ja, natuurlijk ga ik premier worden. Die stap is helemaal niet zo groot. En die stap had hij al in zijn hoofd toen hij 15, 16 was. Dat was heel erg reëel. Dus dat hij premier is geworden is voor niemand een verrassing. Het is alleen wat later gebeurd dan veel mensen hadden verwacht. Gaat hij de huidige ophef overleven als premier? Ik denk het niet, nee. Ik denk dat op 5 mei zijn er plaatselijke verkiezingen, gemeentes en zo. Als de conservatieven daar heel flink verliezen, en dat zit er dik in, want de meeste Britten zijn ontzettend boos op hem, dan gaat de partij, denk ik, proberen hem eruit te stoten door middel van een leiderschapsverkiezing. En die vindt dan waarschijnlijk in juni, juli plaats. Dus ik denk dat hij van de zomer wel weg is. Dank, Simon Cooper. We gaan het zien. In april verschijnt dus zijn boek Chums. Een hit uit 1978. Chris Rea was dat met Fool If You Think It's Over. Voormalig president Donald Trump houdt morgen een toespraak over de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar. Zijn opvolger Joe Biden staat er in de peilingen niet best voor. Volgens politicoloog en populisme-expert Cas Mudde wint Trump in 2024 met zekerheid de verkiezingen voor de Republikeinen. Mudde werkt aan de Universiteit in Georgia en eerder op de avond sprak ik met hem. Goedenavond. Ja, morgen is er dus weer een echte Trump-rally. Wat verwacht u van de toespraak over de bestorming van het Capitool? Ja, ik denk dat hij weer primair over zichzelf gaat praten. En dat het dus gaat over de zogenaamde steal van de verkiezingen. Ik denk niet dat hij noodzakelijkerwijze de bestorming verdedigt. Maar eerder dat hij eindeloos doordramt over het feit dat hij eigenlijk heeft gewonnen, dat er veel verkiezingsfraude was en dat Republikeinen niet moeten opgeven. Want Republikeinen geloven daar nog steeds in, dat de verkiezingen zijn gestolen door Joe Biden. Ja, de overgrote meerderheid van de Republikeinse basis gelooft daarin. Niet noodzakelijkerwijze dat die was gestolen door Biden, maar voor Biden. Mm-hmm. En wie hem precies heeft gestolen, daar zijn verschillende interpretaties over. Maar ze zijn ervan overtuigd dat de verkiezingen zijn gestolen door fraude. Want Trump is nu dus een jaar president af, maar nog steeds zeer populair onder Republikeinse kiezers. Wat is zijn kracht? Ja, ik denk dat zijn kracht primair is dat hij gaat echt achter de Democraten aan. Hij valt ze aan. Hij heeft geen enkel minderwaardigheidscomplex. Ze noemen dat hier in Amerika owning the libs. En dat maakt eigenlijk dat je de zogenaamde liberals, de linksen, de democraten, dat je die kwaad maakt. En ze zien denk ik in Trump eerst en vooral iemand die sterker is dan de democraten. Die het allemaal niks kan schelen. En die iedere keer weer de democraten op de kast krijgt. Want even leek hij toch wel persona non grata bij de Republikeinen kort na die bestorming. Maar die tijd is snel voorbij gegaan. Ja, die is heel erg snel voorbij gegaan. Echt een kwestie van een paar dagen. En de eerste dagen na de bestorming nam ongeveer iedereen daar afstand van. En heel rap daarna sloeg dat om en gingen eigenlijk alle vooraanstaande Republikeinse leiders naar Mar-a-Lago, waar Trump in Florida woont. En eigenlijk om de ring te kussen en om zijn goedkeuring te krijgen. En dit heeft allemaal te maken met het systeem van primaries. Om verkozen te raken als de kandidaat voor de Republikeinen moet je eerst winnen tegen andere Republikeinen. En degenen die daarvoor stemmen zijn over het algemeen de meest uiterst rechtse en de meest pro-Trump. En fast forward naar 2024. U denkt dus dat Trump opnieuw zal winnen. Op basis waarvan bent u daar zo stellig over? Ja, een hele rits van dingen. In eerste instantie de Democraten hebben heel weinig bereikt op het moment. Het ziet er naar uit dat ze in de midtermverkiezingen later dit jaar gaan ze sowieso de Senaat verliezen, maar waarschijnlijk ook het Huis. En dat betekent dat in de laatste 2 jaar Biden niks gedaan krijgt. Anderzijds, altijd is de oppositie versterkt, met name als het niet bijzonder goed gaat en door COVID. Zal de economie ook problemen blijven hebben. En dan heeft het ook te maken met het kiessysteem, wat buitengewoon problematisch is. Hier in Amerika heb je niet één nationaal kiessysteem, maar bepalen staten hoe er verkozen worden. En de Republikeinen hebben de afgelopen jaren, maar met name het afgelopen jaar, er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat eigenlijk mensen die primair democraat stemmen het moeilijker hebben om te gaan stemmen. Dus die wetten zijn aangepast in bepaalde staten? Ja, in 49 van de 50 staten hebben de Republikeinen geprobeerd om het moeilijker te maken. En in, ik dacht, bijna 20 daarvan is dat nu al gelukt. En dat gaat bijvoorbeeld dat moeilijker maken om per post te stemmen, of dat je niet meer vroeg kan stemmen, of allerlei moeilijke identificatieplichten. En die over het algemeen laat onderzoek zien dat het probleem is voor democratische stemmers veel meer dan voor republikeinse stemmers. Nou zag ik afgelopen week dat Joe Biden zich verzet tegen het aanpassen van die wetgeving, maar hij slaagt er niet in om echt daar verandering in te brengen. Nee, want het grote probleem is dat hij daarvoor een meerderheid nodig heeft in de Senaat. En die lijkt hij te hebben, omdat 50 van de 100 zetels zijn voor democraten. En dan is de vicepresident Kamala Harris, die geeft dan de beslissende stem. Maar het probleem is dat de Democratische Partij is heel erg breed. En er zijn met name twee senatoren, Manchin van West Virginia en Semina van Arizona, die daar niets voor voelen. En die sowieso eigenlijk heel dicht bij de Republikeinse Partij zitten. En omdat die in Amerika word je verkozen niet zozeer op basis van welke partij je bent, maar ook jouw eigen naam en jouw eigen geld. En dat maakt het voor beide heel moeilijk om mensen als Semina en Manchin te bewegen. Vorige week tijdens de herdenkingen van de bestorming ging Joe Biden in zijn speech flink los op Donald Trump en diens rol toen. Kun je dat zien als een eerste poging van Biden om toch in de aanval te gaan? Om toch iets te doen om het tij te keren? Ja, al weet ik niet zeker of dat nou echt van zijn initiatief was. Daarbij komt ook nog dat het bijzonder makkelijk is om Trump aan te vallen. Want daardoor doe je eigenlijk net alsof Trump het probleem is, maar de Republikeinse partij niet. En dat onderscheid maken en een beetje doen als, nou, Republikeinse partij is eigenlijk nog gewoon een conservatieve partij, maar die worden in de greep gehouden door Trump. Dus als we van Trump af zijn, dan kunnen we weer gaan samenwerken. Ja, dat is gebaseerd op gewoon een verleden van jaren dat Biden in de Senaat samenwerkte met conservatieve Republikeinen. Maar tegenwoordig is er niet veel verschil meer tussen de Republikeinse partij en Trump. En het probleem is dus niet alleen Trump, het probleem is de hele Republikeinse partij. Maar wat zou Biden dan kunnen doen om de tijd te keren? Is het nog mogelijk? Of? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Hij heeft het nu geprobeerd. Ximena heeft al direct gezegd dat zij de filibuster niet gaat aanvallen. Zonder de filibuster kunnen de kieswetten niet worden aangepast. De filibuster is dat je maar doorpraat en doorpraat in de Senaat, hè? Om bepaalde wetten tegen te houden, stemmingen tegen te houden. Ja, maar het betekent eigenlijk ook dat je 60 stemmen nodig hebt in plaats van een meerderheid van 51. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk dat alles dat gewoon onmogelijk is om iets te doen. En dus ik denk dat we het moment voorbij zijn dat we nog de kieswetten kunnen beschermen. En want het enige wat nu gedaan kan worden is dat op federaal niveau kieswetten worden beschermd. Zodat de ondermijning van die kieswetten op het niveau van de staten, zoals in mijn staat Georgia bijvoorbeeld, ongedaan kan worden gemaakt. En ik denk dat dat nu te laat is. Toch nog één vraag. We zitten al aan de tijd, maar ik ga toch nog één extra vraag stellen. U woont dus in de Verenigde Staten met een Amerikaanse vrouw. Wat verwacht u van een mogelijke tweede termijn voor Trump? Ja, die wordt veel problematischer dan de eerste. Niet noodzakelijkerwijs omdat Trump zoveel heeft geleerd, maar hij zal om zich heen meer radicale mensen hebben die meer bereid zijn om wetten aan te passen en om de democratische orde te ondermijnen. Dus ik denk dat het op zich aanzienlijk slechter wordt. Anderzijds is dit een federaal staat. Dat betekent dat als je in een democratisch gecontroleerde staat woont als New York of Californië, dan zal het voor de eerste jaren wel redelijk meevallen. Woon je in een staat zoals ik, die wordt gecontroleerd door de Republikeinen, dan heb je minder en minder bescherming. We gaan het zien. Dank, politicoloog aan de Universiteit van Georgia, Cas Mudde. En we gaan verder over een heel ander onderwerp. Morgen organiseren de EO en diverse kerkelijke organisaties een nationaal gebed. Daar is ook aandacht voor verharding en polarisatie binnen kerkgemeenschappen. Jurjen ten Brinke is EO-presentator en voorganger van de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord. Goedenavond. Goedenavond. Initiatiefnemer dus van het nationaal gebed. En morgen presenteer je ook het online programma. Hoe is dat evenement, om het zo maar te noemen, ooit begonnen? Ja, nou, het begon eigenlijk met een collega van mij uit Amsterdam die belde en die zei van, heb jij daar nou ook last van dat er in de kerk eigenlijk ook wel een boel polarisatie is? Dat wil je niet. Je wil als kerk juist staan voor liefde, voor verbinding. Maar ja, die kerk bestaat ook uit mensen gewoon uit de samenleving. En dat wat in de samenleving speelt qua meningen is er ook onder mensen in een kerk. En hij zei, wat kunnen we daar nou tegen doen? En nou, we zaten samen te praten. En eigenlijk is toen het balletje gaan rollen, omdat ik me herinnerde dat bij de EO waar ik werk eerder een nationaal gebed was georganiseerd. Kort nadat corona was losgebarsten. En dan kunnen we hetzelfde concept niet nog een keer doen, maar dan echt gericht op vrede en op verbinding. En dat is wat er morgenavond gaat gebeuren. En hoe moet ik zo'n nationaal gebed voor me zien? Wat gaat er concreet gebeuren? Nou, wij hebben eigenlijk in het land bij een heleboel verschillende mensen wat materiaal opgehaald, filmpjes opgehaald, vlogs opgehaald. En morgenavond in de studio laten we dat natuurlijk allemaal zien. Maar zijn er ook mensen van de grote denominaties, zou ik bijna willen zeggen, van de Protestantse kerk, de Katholieke kerk, de Pinksterkerken, migrantenkerken, die reageren daarop en die gaan ook bidden. En wat we ook gaan doen is met een aantal mensen die op socials eigenlijk verschillend blijken te denken over bijvoorbeeld vaccinatie en corona, gaan we het gesprek voeren van hey, die ander die gelooft ook, jij gelooft ook. Hoe moet dit nu? Want jullie denken dus echt heel verschillend hierover. Kunnen we nou naar elkaar uitspreken dat we ondanks dit verschil gewoon elkaar nodig hebben, van elkaar houden, hetzelfde geloof beleiden, dat we vooruit moeten. Dat we een boodschap van hoop, van verbinding, van liefde hebben voor onszelf in de kerk, maar zeker ook voor deze samenleving waar we allemaal deel van uitmaken. Dus zullen we een soort van afspreken dat het ons niet meer polariseert, maar dat we elkaar opzoeken. En nou, daar gaan we een symbolische handeling bij doen. Dus dat gebeurt er. Inclusief een geschreven, ja, we hebben ook echt een gebed geschreven. Een nationaal gebed, wat we gaan presenteren morgen, ook een aantal kranten. Zo van, nou, dit is eigenlijk wel echt heel wat we echt heel erg hopen en geloven en menen nodig te hebben. Want wat kom je zelf aan verharding tegen binnen je eigen kerkgemeenschap? Nou ja, verharding. Ik ben wel heel blij dat wij dat we wel gekenmerkt worden door elkaar lief te hebben, zeg maar. Maar de meningen zijn wel heel stevig. En ik merk dat bijvoorbeeld aan. Ja, het begint altijd klein, hè? Dus ik stuur een mailing als voorganger naar de gemeente van jongens, een persconferentie geweest en we gaan het zo en zo doen. We gaan niet helemaal stoppen. Overheid hebben we goed contact mee. Vindt het ook oké dat we doorgaan, want we hebben ook een soort buurthuisfunctie. Maar we houden ons aan regels, ik noem maar wat. En dan krijg ik als reactie van hem, sinds wanneer ben jij een verlengstuk van Rutte en de Jonge, hè, toen nog? Of andersom, als ik zeg van nou, hey jongens, het vaccin dat blijkt wel te werken, maar niet de oplossing te zijn zoals we gehoopt hadden. Het laat me weer zien dat we onze verwachting van iets hogers moeten hebben. En wat ons betreft, God. Dan krijg ik een reactie van sinds wanneer ben je het vaccin aan het afkraken? Hmm. Dus je ziet eigenlijk heel erg dat mensen zo in hun waarheid zijn gaan zitten, in hun overtuiging, dat het heel moeilijk is om nog rekening te houden met die overtuiging van de ander, dat die ook echt heel oprecht is. Hè? En dat mensen niet dom kiezen voor dit of tegen dat. Maar dat mensen nadenken over de keuzes die ze maken. En ja, ik vind dat wel heel verdrietig eigenlijk. En het is gewoon wat in de samenleving gebeurt en in de politiek gebeurt. Je ziet die verharding totaal. Maar hoe ga je daar dan mee om als voorganger? Nou ja, wat ik probeer is om elkaar sowieso naar elkaar te luisteren. Dus daar waar dat kan, mensen samen te brengen. Dus organiseer die tafels maar waarin je met elkaar spreekt. En op anderhalve meter. Zeker. maar waar vooral ook gekeken wordt naar elkaars hart. En dat is wat trouwens morgen het Nationaal Gebed ook willen doen. We gaan morgen natuurlijk niet weer die argumenten naast tegenover elkaar zetten. Weten maar als we ik dan wel. Hoor kijken naar elkaars hart, wat moet ik me daar wat dan ik, bij voorstellen? Wat ik dan bedoel, Simone, is dat je durf te vragen aan anderen van wat doet dit nu met je dat mensen zo reageren op jou? Waar heb je op dit moment verdriet over? Wat is wat jou op dit moment dan hoop geeft? Wat geeft jou dan houvast? Maar ook de vraag, waarom maak je dan de keuze die jij maakt? Dat we weer leren luisteren naar elkaar. En wat gelovigen betreft, zou ik daar nog aan toe willen voegen. We hebben een soort eenheid, een soort band. We geloven in God. We geloven in Jezus die met kerst kwam en die op Goede Vrijdag gekruisigd werd en wel opstond met Paas. En dat is ons verhaal. Daar moeten we ons aan vasthouden. En al die dingen daaromheen. Ja jongens, al eeuwenlang denken we verschillend over onderwerpen. En wat ik pijnlijk vind om te merken, in de tijd van de Koude Oorlog en de kruisraketten had je ook verschillende meningen. De kerk had daar ook een overtuiging over. Maar dan accepteer je dat of zo. En nu lijkt er wel eens een komma achter te komen van waarin ook een oordeel wordt uitgesproken. Dus, omdat jij dit kiest, lees je de Bijbel niet goed. Of dus, hoor je niet meer bij God. En hoe komt dat het nu zo anders is dan bij andere hete hangijzers uit het verleden? Nou ja, ik denk dat een van de redenen is dat we internet hebben allemaal, social media hebben. En dat we dus allemaal ergens op het internet wel een mening kunnen vinden of een professor kunnen vinden die onze mening ondersteunt. Maar ja, goed, er wordt in de Bijbel natuurlijk ook wel gesproken over dingen als ziektes, eindtijd en ja, allerlei elementen uit de pandemie en beheersingsdrang, hè, zoals dat dan gezien wordt vanuit overheidswegen of zo, of zoals mensen daar naar kijken van hè, nu mogen we opeens niks meer of nu raken we onze vrijheid kwijt. Ja, dat wordt dan gelinkt aan de oude geschriften. En dat is op zich goed, volgens mij. Hè? De Bijbel zegt, beproef alle dingen en behoud het goede. Dus onderzoek het. Neem niet zomaar alles aan. En volgens mij vinden ook heel veel mensen die niet geloven dat. Hè? Je moet goed blijven nadenken. En je hebt je verstand gekregen en doe daar iets goeds mee. Nou, maar het is wel scherper geworden. En ik denk dat uiteindelijk het antwoord op je vraag is dat de samenleving scherper is gaan spreken, veroordelender is geworden, individualiseerd. Ja, daar moeten wij een verhaal tegenover zetten als kerk. Want is er eigenlijk ook een groot verschil tussen de diverse stromingen binnen de kerk? Ja, dat is er wel, maar ik denk dat we daar het niet kunnen veralgemeniseren. Dus kijk, er wordt regelmatig gesproken over de Bible Belt en besmettingsgraden en zo. Nou, daar wonen relatief veel orthodoxe gelovigen. En de protestantse kerk is een heel groot kerkverband, de katholieke kerk natuurlijk. Ik denk dat daar relatief veel mensen meegaan in het wat algemene beeld van relatief veel vaccinaties. En de orthodoxe gereformeerden en ook de kerken die vaker bekend staan onder de naam bijvoorbeeld Pinkster of evangelische, wat enthousiastere, evangelikalere clubs, die zijn wat kritischer. Dat zijn de wat afgescheidener kerken die niet een soort top-down structuur hebben, waarin bepaald wordt van nou zo gaan we het doen. Die zitten ook niet aan tafel bijvoorbeeld bij dat overleg met de minister van erezaken van het contactorgaan kerk en overheid, jongens, zo gaan we het doen. Die kiezen echt op plaatselijk niveau wat goed is. En als je dan voorgangers hebt die heel inspirerend een verhaal kunnen houden en hun overtuigingen kunnen neerzetten, wat in die kringen vaak wel zo is. Dan heb je ook maar zo een heleboel volgelingen die dan met je mee daarin doen. Ja. Wanneer is dat nationaal gebed geslaagd? Het is geslaagd als op veel plekken in het land, in de huiskamers. En na vanavond kun je in ieder geval weer 4 mensen bij jezelf uitnodigen. Hè? Dus dat is wat we graag willen. Nodig maar mensen bij je thuis uit. Of ga eventueel met een klein groepje in je kerk zitten. Beleef het mee. Bid mee. En morgen om 9:00, dus een uur nadat de stream begonnen is, hebben we ook echt... S'avonds of 's ochtends? Sorry, s'avonds. Om 9:00 s'avonds hebben we ook echt dat moment waarin op heel veel plekken in Nederland mensen hun handen vouwen en zeggen, wij hebben elkaar nodig en we hebben God nodig. Klaar met die polarisatie. We zoeken elkaar op. De vrede die God geeft, die hebben we nodig in onze harten. En ik zie er naar uit dat dat morgen gaat gebeuren. Ja, klaar met de polarisatie na morgen? Is dat het streven? Streven. Kijk, het feit dat we God aanroepen en dat we bidden, betekent al dat we zeggen, dit is niet iets wat wij als mensen even fixen. Hè, waar we een knopje omzetten. Maar op het moment dat zoveel mogelijk mensen uitspreken naar elkaar, ik heb een totaal andere mening dan jij, maar ik ga me nu niet meer van jou laten verwijderen. Ik heb jou nodig als mens. Jij hebt mij nodig. We hebben elkaar nodig. Dan is het geslaagd. Laat dat maar zoveel mogelijk op zoveel mogelijk plekken gebeuren. Als een soort baken van licht. Streven jullie wellicht naar een internationaal gebed ook nog? Ja, dat is mooi. In ieder op geval schaal, zijn, hè? Ja. In ieder geval zijn morgen de interculturele kerken betrokken. En ik kreeg net te horen dat ze in Suriname morgen live mee gaan kijken. Dus ja, het wordt groter. Dank Jurjen ten Brinke, mede-organisator van het Nationaal Gebed. Dat is morgen om 9:00 s'avonds plaatsvindt. Nee, het begint om 8:00. 8:00 begint het al. Morgen zit er Jeroen Wollaars. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. MoveMove.com. Powered by Multitankcard. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen?